بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. وباب هي باب سقوط القود قصاص دعتان كذا بين المماليك الضومدة دحذو ذا ليسو قصاصه فيما دون النفس وحي نفسد آن أهين عن النف قضي وحي آن أهين حبين لقويي حبين منفعذي ذا لتري وحي سداس أو كلاه الضومها كلا دحقلو قصاص تيذا إني دعيسو أي باب أغدقي meeshaas marka fiimaa duuna nafsi buu ku qeyday wixii naf ah inay ka duwan tahay agtiisa ayaa muuqato oo naf marka ay tahay qisaastii marka waa dureereysaa. Aktharu ahlilcilmina sidaasay ku tageen, addoon hadduu addoon dilo waa loo dilaa mar hadday nafsad ay joogto. Sufyaanu Thawri iyo Maalik iyo Shaafici iyo Abu Xaniifa iyo Axmedna sidaasay ku tageen. Madaahib alarbaca sidaasaa mutaqarir ku ah riwaayo Imaam Axmed unbaa jirto oo maya dhahayso. Ibnu Cabbaas ayaa isaga wuxuu ku tegay: laysa bayna alcabiidi qisaasun fi nnafsi wala aljurxi, addoommada dhexdooda nafsada iyo dhaawacyada midna qisaas ma ku soconayso. Cillada marka ay ka fiirinayaan waxay tahay, wuxuu leeyahay: liannahum amwaalun, dhinac marka laga fiiriyo addoommadu waa maal, waa la kala gataa, waa maal. Mar haddii ay maal ay yihiinna, gacantan waxa ay ku qiimaysan tahay ama naftan waxay ku qiimaysan tahay iyo nafta kale waxay ku qiimaysan tahay ayaa kala duwan. Binaan calaa dalika marka waxay leeyihiin, haddiiba maal ay yihiin, maaliyadooda iyo maalnimadooduna ay kala duwan tahay, qisaas ma ku dareerayo. Qowlka Ibnu Cabbaas cilladiisu saas waa. Laakiin aayadda hadda waxay leedahay: ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi. Aayadda marka qisaas ay tilmaantay, qowlka Ibnu Cabbaas waa marjuux. Aayadda marka yacnii qowlka jumhuurku aayaddu ku taagan yahay kaasaana xoog badan. Ama maa duuna nafsi waa mid hadda uu tarjamtay iyada siday noqonaysaa. A'imadu meeshaas marka waa ku kala tageeno, daa'ifa min alculamaa waxay dhaheen qisaasta waa ku soconaya ka nafsi oo kale sida nafsada, oo waxay leeyihiin haddii addoon uu addoon gacan ka gooyo waa loo gooynaa. Waana madhabu Maalik, Shaafici, Axmed, Ibnulmundir, Abu Thawr, sidaas ayay ku tageen. daa'ifa min alculamaa, koox culimada ka mida waxay yidhaahdeen qisaas ku dureeri mayso, waana qowlka Thawri, Abu Xaniifa ay qabaan oo fuqahada kuufiyiinta. Lianna alatraafa maalun, waxay yidhaahdeen waaxaha ee addoonka waaxihiisu waa maal, waa maal. Qisaas ku dareeri mayso marka sida xoolihii oo kale iyo ay u kala nacfi badan yihiin, ay u kala qiimo badan yihiin, ay u kala tanna sidaas oo kale waayo. ولأن التساوية في الأطراف معتبر في رسم الكماشة وحيليهين أطرافتا إني اسمرك اللي سوق ساسا يددك حرتا أحتا لبدا الطرف اللي سوق ساسا وإن اسكو مديهين ومثلا قعن قل شيء قعن صحيحة اللو قساس ماي وفكاني قعن كقل النيد وأنحبق قبانينين هدي وقفكان وكجره in gacantii saxiixa ahayd loo jaro ma ku soconayo. Oo qisaasta atraafta marka laga hadlaayo waxay leeyihiin laa tuqdacu saxiixatu bishallaa, midda gacanta caafimaadka qabtay saxiixada ah midda qallalan looma jaro. Iyaga halkan marka sidaas waayay leeyihiin, gacantan iyo gacantan qiimahooda yaa laysu fiirina. Meeshaas ay marka kuufiyiintu ayagu ay mareen, waxaadna moodaa alimaamu Nasaa'i tarjamadiisa sida ka muuqato qawad iyo qisaas inay dhacayso wixii fiimaa duuna nafsi inaan laysu qisaasaynin. Qowlka kuufiyiinta aad moodaa inuu u yeelanayo marka ayib aimadan kalena iyaga waxay ku qabsadeen wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayni waalanfa bilanfi waaluduna biluduni wasinna bisinni, lama kala qaadqaadin marka. inkastoo shaaficiyadoo kale la dhihi karta aayadda sharc min qablanaa waaye ee sharcigeenna say noqone yaa imaan karto, laakiin kitaabullaahi alqisaas abataan, ilaahay xukunka kitaabka alle waa qisaas. qisaastii marka nafna waa ku dareerey, lama kala qaadqaadin aduu adiladaas baa marka waxaa xoog badan marka labadaba in laysu qisaasayo. dhinaca maalnimada ma fiirinayna, naf ahaantaan fiirinayna. haddoona doon dilo waa loo qisaasaa haddii la helo shuruuddii, haddii uu wax xubin uu ka gooyana waa laga gooyna, waa loo qisaasaa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي صنبر عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن غلاما أدون أن غلاما تان مركح كفصرة sida imaamu nasaa'i tarjamadiisa ka muuqato anna gulaaman ay anna cabdan gulaaman marka addoonuu ku macnayna gulaamkuna acamu min alcabdi addoonna waa noqon karaa wiil yarna gulaam waa la dhahaa meeshaa marka saasaa ku jirta abuu daawuud laakiin wuxuu tarjamay jinaayatu lcabdi ayuu tarjamo ka dhigtay yakuunu lilfuqaraa'i jinaayatu lcabdi buu intuu tarjamo ka dhigtay buu xadiidkan keenay. labadooda marka waxaa ka muuqata ana gulaamanta inay ku macnaynayaan addoon, ana gulaaman addoon liunaasin u sugnaaday qolo fuqaraa fuqaraa, qaaca wuxuu jaray uduna gulaamin addoon dhigtii liunaasin agniyaa dad wax haysto ay lahaayeen, faataw nabiya sal lau slam nebiga u yimaadeen falam yajcal lahum shay-an nebigu waxba uma yeelin. qoladii kalaa u timid markaa nebigu waxba uma uunan yeelin. kuwii fuqarada ahaa ee addoonkoodu jinaayada geystay hadday yihiin kuwa u yimidna falam yajcal ay calayhim shay-an waay markaas korkooda waxba ma uunan yeelin oo waxba ma dul saarin. meeshaa marka khaaabi macaalimu sunanka isaga wuxuu u iishay addoonka wax dhaawo, yani ana gulaamanta hore ayuu wuxuu ku xambaaray inuu xor ahaa wiil yar oo xor ah, jinaayadiisuna inay khata ahayd oo ay kama ahayd, caaqiladiisiina ay noqotay fuqaro. caaqiladii diyada laga rabay hadday fuqaro noqdaan wax ku waajibaya male marka, leanna caaqilada diyada waxay ku waajibtaa kuwooda wax haysto. haddiiba wax la waayo fuqaro ay noqdaan laa yajibu calayhim shay-un, wax ku waajibaayo korkooda marka ma laha. khaaabi isaga marka sidaabuu u towjiihiyey, ninku wuxuu ahaa xor addoon, yani wuxuu sameeyey yani xor buu ahaa, jinaayadiisa khata bay ahayd, diyadii waxaa lagu yeeshay caaqiladii, caaqiladiina waxay noqotay dad fuqaro ah oo mucsiriin ah. sidaas baa nebigu marka uu uga riday, wuxuuna tilmaamaa marka liannahu low kaana cabdan, sababta wuxuu leeyahy hadduu addoon ahaan lahaa, haddii addoon uu ahaan lahaa midka jinaayada la yimid, lam yakun lictidaari ahlihi bilfaqri macnan, hadduu addoon yahay ninka jinaayada geystay, ehelkiisa inay imaadaan oo ay yidhaahdaan annagu fuqaraan nahay ay dhahaan wax macnaaku ma laha, lianna alcaaqilata maxaa yeele caaqiladu laa taxmilu camdan, sideeda horta qaraabo jinaayo camdiya ma xambaarayso, waajib kuma aha. walaa ictiraafan, ninka jinaayada geystay hadduu qirtana oo anaa jinaayada geystay ou dhahana caaqilada wax loo raacanayo male, isagaa laga raboona ictiraaf caaqilada ma qaadayso wuxuu la ictiraafay. ayib sulux wax hadday ku imaadaanna caaqilada lama dul saarayo. wa amaa jinaayatu lmamluuki, addoon la leeyahay hadduu jinaayo geysto yaa laga raboonaa marka, adiga addoon qofkan adoon sayidkii miyaa laga rabaa mise adoonkii baa lagu yeelana, adoonkaa lagu yeelana hadday camdi ahaydna calaa raqabatihi waa loo gadaa. Haddii aynan sidaas ahaynna calaa dimatihi bay noqone, waagii uu xoroobo deyn lagu leeyahay waa saa iska bixinaa. Marka caaqilo addoon waxmaba ka qaadaba meeshaas. Marka sidaasaa towjiiha khaaabi uu yahay. ayib, qaala baabu lqisaasi, laakiin nasaa'i isaga wuxuu ku wadaa inuu addoon ahaa maadaama uu addoon kale dhegta ka gooyay nebigana uunan waxba u yeelin, jinaayadii wuxuu ka dhigaa camdi. camdi haddii ay noqotayna inaan addoommada laysu qisaasaynin ayuu ka qaatay, maadaama ay nafsad aynan ahayn arintan. tarjamadii marka xadiidka sidaasay isu daboolayaan. qaala baabu lqisaasi fi sinni, qisaasta iliga ku saabsan caddaynteediiba u baabi ah ilig in laysku qisaaso. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu, iligana marka laysu qisaasayo waa marka isaga dhan uu meesha ka fuqo waay, nacam, kulligiis uu baxo. ama ilig haddii qayb la jebsho kale, ee qaybaa la jebina ma la dhihi karo, waayo jebinta dambe intay gaaraysan lama dabdi karo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص بحكمي في السن إلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا وحوير كتاب الله القصاص حكم كتاب الله إلهي كتاب كيس حكم كيس القصاص واي وإن ليس قصاصا. طيب marka haddii ay camdi tahay, haddii kas aan iliga loo ridin oo kama iyo wax lamida loo riday, qisaas ma jirayso, waa un diya la bixina. diyatu sinnina waa shan halaad, waa iliga ama goos ha ahaado ama ilig hore ha ahaado ama mici ha ahaado, waa un shan. hadday haweenay tahayna markaa de waxay noqonaysaa laba iyo bar marka. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه أدون كيسا ننكي دلوا دلينا ومن جدع عبده أدون كيسا قفكي سنك كقوي جدعناه سنكا كقوينينا. مركا حر إي أدون قصاصة مركا وصومرنا إيذا. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خصى عبده أدون كي سقفكي رفانه خصيناه ورفانينا إلا ومن جدع عبده جدعناه. واللفظ لابن بشار. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة ربيع ولاشيد أم حارثة أهيد جرحت إنسانا قف بيدا وعضي أوين إذاس. marka riwaayaadka meeshan aad bay iskugu khilaafaan oo waxa wax dhaawacay ma rubayic miyaa mase walaasheed waa waxa wax dhaawacay. qofka qisaasta ka yacni yiri la qisaasi maayo anas ibnu nadr miyaa mase waa rubayic. meesha marka bacdi alculamaa ibnu xasmi iyo rag badan ay ka mid yihiin waxay ka dhigaan waaqicataani mukhtalifataani, laba waaqicaa oo kala duwan. midaanna yacni rubayic walaasheedna insaanay dhaawacday rubayic baa u doodaysay, waa qisada hadda aan hayno. qisada Anas ibnu Nadarna mid kale waayo, oo Rubayc binti Nadar ay qabsatay middaas. Dayib, sidaasna marka waa la tilmaamaa. Qaarna waxay leeyihin maya ee waham, midaana waham oo qisada hal waayo waana Anas ibnu Nadar. Waxa ka hadlay cidda wax dhaawacdayna waa Rubayc bintu Nadr oo walaashiis ahayd, anna ukhtadaasana waxaa ah qalad bay yidhaahdeen, anna Rubayc bay ahayd, ukhtadaa muqxam ah. Kuwana sidaasay dhahayaan, laakiin in laba qiso laga dhigo waa su-aal, waa soo dhowaan kartaa. anna ukhta Rubayc umma Xaarithata kharajat jarxat insaanan bay dhaawacday, fakhtasamuu ila nabiy sal alla slam, nebigay u doodeen. faqaala rasuulu llahi sal alla slam, alqisaas alqisaasa, war qisaasta qaata, qisaasta qaata lazima. faqaalat umu Rubayc, ayaa waxay tiri, umu Rubaycna waa loo dabdi, umu Rabiicna qaaraa dhahay, umu Rabiic yaa imaam Nawawina uu sheegay. umu Rabiic marka waa Rubayc. ayb, gabadhii wax dhaawacday walaasheed ayaa waxay tiri, yaa rasuul allah, ayuqtasu min fulaana, hiblaaye miyaa laga qisaasayaa? laa wallaahi, baan ku dhaartay, laa yuqtasu minha abadan, la qisaasi maayo weligeed. iyada hadda marka inay kitaabka alla inkirto kama ahan, ee waxay waa qariibsane, yani waxaa baciid la noqday. ma gabadhaan hiblaaye ma iligeeda la ridaa bis waay, kitaab allaan diidanahay ma aha, macnaheedu saas ma aha, siyaaqana waa laga gara karaa. faqaala rasuulu llahi sal alla slam, subxaana allah, yaa uma Rabiic, alqisaasu kitaabu llahi, qisaasta ilaahay kitaabkiisa waa. ayib, qaalat, waxay tiri, laa wallaahi, laa yuqtasu minha abadan, ka'annaha waxay rabtaa rasuul allow dadkan intaad adiga heshiis iyo inay wax qaataan iyo bal iigu bandhig waay macnaha, yaan sidan la yeeline. famaa zaalad, ma aynan ka tegin, xataa qabilu diyata, siday sidaa u lahayd ma aynan ka suulin ilaa ay dadkii aqbaleen diye inay aqbalaan oo ilig qisaasta iska dhaafeen. qaala, wuxuu yidhi, ina min cibaadillaahi, ilaahi addoomihiisa waxaa ka mid ah, man low aqsama cala allaahi la abarahu, kuwa waxaa ku jira hadduu alla ku dhaarto, alla korkiisa hadduu ku dhaarto, la abarahu, ilaahay u baarinimo falaayo dhaartiisa, uunan ku dambaajinaynin ilaahay. ani waa dhaaratay, wallaahi lama qisaasa, ayay tiri, dhaaray gashay, ilaahay baa u samafalay marka, oo dhaarteeda uga samafalayo dadkiibaa qalbigooda wuxuu geliyey inay ku raalli noqdaan diyo. qof ilaahay agtiisa ku weyne ahayd marka umu Rabiic. sidaasna marka waxaa dareemay meeshaas marka ay ku tusaysaa iyadu inaynan diidanayn xukunka ilaahay. ayb, maxaanu shaahidkan marka ilig in laysaga qisaasayo. qaala, baabu lqisaasi min athaniyati, laba tarjumo ka kala dhiga marka, qisaasta laysu qisaasaya min athaniyati, foolka layskaga qiyaaso iliga hore. wabihi qaala, akhbaranaa xumaydun, waa mufradu sanaaya, waa sanaaya linsaanna, waa afarta ilkood ee hore soomaali dhoolal miha dhoolal haha kuwaas marka yacni ilig ka mida. wabihi qaala, akhbaranaa xumayd ibnu mascadata waismaaciil ibnu mascuudin qaala, xadaanaa bishrun can xumaydin qaala, dakara anasun, wuxuu sheegay, ana camatahu, eedadiis, anas ibnu nadr waay, ana dakara anasun, wuxuu sheegay anas ibnu maalik waay, anna camatahu, eedadii, kasarad, inay jebisay, thaniyata jaariyatin, gabar yani dhoolkeed. faqadaa nabiyu llahi sal alla slam bilqisaasi, nebiga qisaas baa xukumay. faqaala akhuuha, walaalkeed oo anas ibnu nadr ahaabaa wuxuu ku yidhi, ayaa wuxuu yidhi, atuksaru, miyaa la jebinaya thaniyatu fulaana, hiblaayo foolkeedii dhoolkeedii miyaa la jebina? laa waladii bacathaka bilxaqi, baan ku dhaaranaya alle xaq kugu soo bixiye, laa tuksaru thaniyatu fulaana, la jebin maayo. qaala, wakaanuu qabla dalika, waxay ahaayeen, sa'aluu ahlahaa, dadkeeday weydiisteen, dhiigga lahaa, alcafu cafis, waalarsha kab, gabadhii bay su-aaleen. falamaa xalafa akhuuhaa, walaalkeed markuu dhaartay, wuhuu camu anas waaye, anas ibnu malik adeerkiisa wahuwa shahiidu yowma uxudin, waa ninkii maalintii uxud shahiiday, radiya alqowmu bilcafwi, markii markaa walaalkeeda uu dhaartay ayaa radiya alqowmu dadkii ay waxay ku raalli noqdeen bilcafwi cafis. qaala nabiyu sal allau slam, nabigu wuxuu yidhi ina min cibaadillaahi, waxaa ka mida man low aqsama cala allaahi la abarahu, kuwa hadday ilaahay yacni korkiisa ku dhaartaan ilaahay uu dhaartooda u burinaynin oo u samafalaayo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu almusanaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa xumaydun can anasin qaala kasarat rubayic thaniyata jaariyatin fadalabuu ilayhim alcafwa, bay u dalbeen faabow way diideen, facurida calayhim alarshu, kab ayaa markaa yacni diyo ayaa loo dalbay ayaa loo bandhigay, faabow way diideen, faatau nabiya sal allau slam, nebiga u yimaadeen, faamara bilqisaasi buu umray. qaala anas ibnu nadr, yaa rasuula allah, tuksaru thaniyatu rubayic, miyaa la jebinayaa? laa waladii bacathaka bilxaqi laa tuksaru. qaala yaa anas, kitaabu llahi alqisaasu. faradiya alqowmu, dadkii waa raalli noqdeen, wacafow waa cafiyeen. faqaala ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allaahi la abarahu. qaala baabu alqawadi, qisaasti caddaynteedii buu u baab yahay, min alcaddati, qaniyada la iska qisaaso, yani qaniyada ma layska qisaasi karaa qofku hadduu qof qaniino? waxyaabaha marka layska qisaasaa waxaa shardi ah inay noqon karaan wax la dabdin karo. qofkan markuu qofkan qaniino, ee midka kale haddii la yidhaha ka aarso, intuu ku qaniino qaniin ma gaarsii kara isaga intaas, ama waa ka yareyna ama waa ka badinaa, maadaama wixii aan la dabdin karin malahan ayagu qisaas, xukuuma iyo wax lamida unbaa marka ka dhalanayso, qisaas ma yeelanayo. dharbaaxadaa lamida, feerkaa lamid ah, yacni ushaa lamid ah, waayo haddii la yidhaha adigana ku dhufa feer, dadka gacmahooda isku mid maahan. wa dikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina, iyo dadka soo warinayo yacni ikhtilaafkooda likhabari cumraan bni xusaynin fii dalika ku saabsan. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuhmaana abuljawzaa huwa thiqatun qaala akhbaranaa quraysh bnu anas wahuwa abu anas albasriyu saduuqun taghayara biakhara qadra 6 sinin, intuunan dhimanin 6 sano ka hor ayuu isku dadarmay, taghayur baa ku dhacay. waad dareemay marka muxadisiintu xataa dadka mukhtalitiinta ah waa la qori jiray waqtiga uu ku soo bilowdo ikhtilaadka, si aan axaadiistooda bacda alikhtilaad iyo kuwii hore loo kala garto, si loo kala fahmo. ayib, kitaabana waa laga alifay mukhtalitiintooda, xaafid alcalaa'i waa leeyahay dad yani. can ibni cawnin can ibni siriina can cimraan bni xusayn, riwaayadan hadda ibnu siriinaa leh, anna rajulan cadda yada rajulin, nin ayaa nin gacantii qaniinay, fantasaca yadahu, gacantiisiiba u dhufsaday, waa siibtay, fasaqatat thaniyatuhu, foolkii ee dhoolkiisii baa dhacay. marka nin buu qaniinay, xoog ayuu uga dhufsaday, iligii baa soo dhacay marka kii wax qaniinay iligiisi. aw qaala thanaayaahu, ama labadiisii hore ayaa dhaceen. fastacdaa calayhi rasuul allahi sal allau slama, nebiga ayuu ka dalbaday in xaqiisa looga oofiyo kii ilkaha ka dhaceen, istacdaa bimacnaa dalaba minhu istifaaa xaqihi buu ka dalbaday. faqaala lahu rasuulu llahi sal allau slam, nebiga wuxuu ku yidhi, maa ta'murunii, maxaad ifaraysaa? nebigaa dhahay, ta'murunii, ma waxaad ifaraysaa? an aamurahu, inaan amro, an yadaca yadahu, gacantiisa inuu iska dhaafo, fii fiika, afkaaga dhexdiisa uu ku dhaafo, taqdamuhaa, aad markaas qaniinayso, kamaa yaqdamu alfaxlu, ratiga sida u qaniino kale. ani maxaad iga filanay, iska daa inaan ku dhahaa, miyaad iga filanay u daa? yani afkaaga gacantiisa ha ku jirto, faraha ka qaad, sidaa inaan amro miyaad rabi lahayd buu yidhi. in shiita, haddaad doonto, fadfac ilayhi, yadaka gacantaada u dhiibo, xataa yaqdamahaa, si uu u qaniino, uma intasichaa, ka dhufso, in shiita, haddaad doonto. riwaayada marka khilaafka dhanba tan ibnu siriin intaanu sheegay, gayruhuna jumladan ma sheegin in shi'ta wixii ka dambeeyo. yani lam yadkur gayru bni siriina yani in shi'ta fadfac hada mawduc اlikhtilaaf waay marka waxaa sheegay ibnu siriin zuraarana ma sheegin maxalu shaahidka tarjamadana kan waayo tarjamada maxay ahayd baabu lqawadi min alcaddati inshi maxaa ka muuqda jumladaanna haddaad rabto adigana yacni gacantaada yacni u dhiib ha qaniino dayib kadibna ka dhufso adigana intii aad kugu sameeyey ku sameey waxaad moodaysaa marka in qaniinyada layska qisaasanayo laakiin sidaas ma ahano in shi'ta fadfacdan amarkan waa amru istinkaar waa amru inkaar waa inkirid amarkaa wujuuh badan ku imaado amarkan hadda waa amru inkaar macnaha waxaa laga wadaa war waxba malihidee adiga bal u dhiib waa kaasaay ay ka dhiganta adba u dhiiba gacantaada yacni ma u dhiibaysid ayib marka amarkan marka qisaas sugnaanshadeeda ma sheega inama huwa inkaarun waay inkaar inuu yahan waxaa ku tusaya riwaayaat badan oo fa abdala damahu iyo fa ahdaraha iyo araada an ta'kula laxma yani inuu leeyahay aradta an ta'kula laxmahu iyo warsaad waxa u helaysaa ninka hilibkiisa inaad cuntaaba rabtay se wax lagu siina marka hadalkaas iyo oradoo gacantaada u dhiib ha ku qaniino mis keenayaan marka gacantaada bal waakaas u dhiibo waayo inuu u dhiibta lama rabo dabcan soomaaligaba saas waa dhacdaa soomaalia orod waakaasaa u dhiiba gacantaada oo kale ayay ka dhigan tahay inta kale oo ruwaada maba sheegin jumladan ayagana oo zuraara wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala marka kitaabka diqada ku jirtaa dareemeeyo tarjamuu sameeyey riwaayaat kala duwan oo la imaaday mid ka mida tarjamada marka lagala baxaa wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa saciidu bnu abi caruubata can qataadata can zuraarata bni abi awfa can cimraana bni xusaynin anna rajula cadda aakhara mid baa qaniinay mid kale calaa diraacihi dhudhunkiisu ka qaniinay fajtadabahaa waa jiitay fantazacat faniyatuhu baa dhacday dhoolkiisa eleggi hore farufica dalika ila nabiy sal lay slam aan loo soo kor yeelay fa abdalahaa nebigu wax kasoo qaad ma u yeelin waa burriyey wa qaala wuxuu yidhi aradta waxaad rabtay an taqdama laxma akhiika walaalkaa hilibkiisa inaad calaliso ood cunto kamaa yaqdamu alfaxlu ratiga sida wax u qaniino kale wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu almusanna qaala xadaanaa maxamed ibnu jacfar huwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can zuraarata can cimraana bni xusayn qaala wuxuu yidhi qaatala yacla bnu munaya ama yacla bnu umaya ayaa wuxuu la dagaalamay rajulan nin ninkaani wuxuu ahaa nin isaga shaqaale u ah isaga iyo shaqaalihiisa isdagaalay facadda axaduhumaa midkood wuxuu qaniinay saaxibahu saaxibkiisa fantazaca yadahu gacantiisii buu siibtay min fiihi afkiisuu ka siibtay fanadarat faniyatuhu iligiisii baa dhacday faktasamaa ilaa rasuulillahi sal lay slam nebigay u doodeen faqaala wuxuu yidhi yacaddu axadukum akhaahu midkiin walaalkii buu qaniinayaa kamaa yacaddu alfaxlu sida uu owrka wax u qaniina ratiga laa diyata lahu diye ma laha sababtoo a ninkaa waa isdifaacay mar haddii la qaniinay muxuu sameeyaa gacantiisa inuu dhufsado iska difaaco haddii marka difaacaas wax ku hallaabaan oo ninkii soo duulay ay wax uga hallaabaan yacni waxba ma laha marka ninkaan isagaa muctadi ahayba nin buu marka qaniinay ninkaan muu daynaya muu daynaya waa rafana rafashadii marka hadday wax ku noqo wax ku dhacaan qofkan isagoo soo duulay haddana inuu diyo soo raadsada waa qalad awdaacdu marka hadday dadku dee waxyaaba un cadaalad darra haddii layska caadaysto isagada ninkaan elig baa ka dhacayo de waxuuba islaa armaad waxy leeyahay yacni waxyaabaha qaarkood aan arkayna waqtiga uuna tusaayo la yaabay leedahay waa soo duulayaa haddana xabadihii uu riday ayuu rabaa haddana waxyaabo badana yani duruufaha iyo qaabdaradu waxyaabo badan ayaa haddii waan taariikh laga qoraynin maana wax badana dadka dambe oo cibro qaadasha uga soo bixi lahayn. Nin inta dadku xadgudbay oo xabado ku riday oo ayagii dhaawacay oo haddana isagii doodayo xabadihii keena dhahay ama dhahayo isagii dhinac ka doodayaba. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران عن عمران بن حصين أن يعلى قال في الذي عض حكير متك قنينة فندرد وأسلع صيغة كم قنينة ويعلى مرنا رجولا بقولها يا إبهامنا يا مرنا ورواية غاروات والتلمامة فندرت ثنيته أي لحظة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحير لا دية لك ورني دية مليه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان وأبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل بوقنين فانتزع ثنيته وسيبته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأشاغي فقال أردت أن تقضم وهاد دونتين قنين تذراع أخيك ولا لك ابن كيسة كما يقضم الفحل فأبضلها. قال باب الرجل يدفع عن نفسه باب يعني إنك نفتي سدفاعه أصبح نفتي سدفاعه أي قفكك لو حكاها الله بين حب الله ما هيسك. وبه قال أخبرنا مالك بن الخليل هو الأزدي أبو غسان البصري صدوق قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن جاهد عن يعلى بن منية طيب أنه قاتل رجلا نبو لدى قال فعض أحدهما صاحبه متكود باك كلا قنيني كوح قنيني مرك العاض ويعلى بن منية والمعضوض وأجير روايتك صلى الله عليه وسلم غاركون لقى فهم فانتزع يده قعنتي سيبو سيبتي من فيه أفكي سوك السيبي فقلع ثنيته بكذي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر قال إنك سيد أوحقنين وكلأي أوقنين يا فأبضلها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل هو أبو مسعود البصري صدوق قال حدثنا جدي وعبيد بن عقيل طيب وهو البصري الضرير صدوق قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أن رجلا من بني تميم من كان بني تميم ويعلى لفتي سواء هو نفسه بني تميم سقع قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها وقال الآن وكذلك أي أبطلها. ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث عطاء سيد الاسكو خلاف حديث كان. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلاء ابني أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أي أن لبحنا ومعنا صاحب لنا أي أن لجري فقاتل رجلا من المسلمين أن المسلمين تكمد ولد علمي فعض الرجل ذراعه يعني لدن كيسبو قنينة فجذبها من فيه أفكس كجيتك لقنينة فضرح ثنيته بوطوري فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل أسود دير هذين فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل أي الرادنة لا عقل لهما دي ما لدحذ يعني لا عقل لهما دي أم صبنا دي أم يعني عقل لماذا ما لم عاضي معضود كبا ك kana naftiisu difaacday laa caqla lahaa laa caqla lahaa thaniyadii waay laa caqla lahumaa labaa ka dhacday riwaayadka qaara dhahay ee labadiisa thaniya diye male waay. hadda marka maxamed can caaa wuxuu ka dhigay caaa bn abi rabax wuxuu ka warinaya can safwaan ibni cabdillaahi saasuu yidhi can cameyhi salama iyo yaclaa buu kaana ka warina wabihi qaala akbaranii cabdiljabaar bnu lcalaa bn cabdiljabaar can sufyaana waa ibnu cuyayna can camrin can caaa can safwaana bni yaclaa safwaan bnu cabdillaahi kii hore yidhi kan safwaan bnu yaclaa can abiihi ana rajula cada yada rajulin fantusicat thaniyatuhu faata nabiya sal lla slam faahdaraha wabihi qaala akbaranaa cabduljabaar maratan ukhraa can sufyaana can camrin can caaa can safwaana bni yaclaa can yaclaa wabni jurayjina can caaa can safwaana bni yaclaa can yaclaa anahu istajara ajiiran alfaada kala yar duwan bis nin buu shaqaalo ka dhigtay faqaatala rajulan nin ayuu la dagaalamay facadda yadahu yaclaa ayaa nin shaqaalo ka dhigtay markaasuu yidhi ninkii shaqaalihii baa nin la dagaalamay ninkuu la dagaalamayaa waa isagaan sheekaynaya facadda yadahu gacantiisuu qaniinay marka facadda rajulu yadahu yada aljiiri waay marka ninkii baa wuxuu qaniinay ajiirka gacantiisa fantusicat thaniyatuhu baa la siibay fakhaasamahu ila nabiy sal lla slam ula dooday ayuu ula dood tegey faqaala yadacuhaa ma ka tegaa yaqdamuhaa ka qadmi lfaxli isagoo markaa qaniinaya sida owrkoo kale ratiga wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa sufyaanu can ibni jurayjin can caaa can safwaan bni yaclaa can abiihi qaala ghazawtu maca rasuuli llahi sal lla slam fi ghaswati tabuuk fastajartu ajiiran faqaatala ajiirii ayaa rajulan la dagaalamay facadda alaakharu kii kalaa qaniinay marka ajiirki fasaqadat thaniyatuhu faata nabiya sal lla slam u yimid fadakara dalika lahu faahdarahu nabiyu sal lla slam wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaana bnu culaya qaala akbaranaa akbarana bnu jurayj qaala akbaranii caaa can safwaan bni yaclaa can yacla bni umaya qaala ghazawtu maca rasuuli llahi sal lla slam jeysha alcusra wa kaana awthaqa camalin lii bay ahayd fii nafsii camalkan ugu kalsooni badana wa kaana lii ajiirun ayaan lahaa faqaatala insaanan insaanu la dagaalay facada axaduhumaa midkood baa isbica saaxibihi qaniinay midka kale fartiisa marka insaanan waa ibhaam iyada lafteeda yacni facada axaduhumaa waa ibhaamiya labadooda kee ahaa kan wax qaniinay hadda halkan laguma sheegin tii horena facada alaakharu ayay ahayd midaanna fartuu ka qaniinay tii horena diraac dhudhunka ayay ahayd iyada lafteeda marka khilaaf waay fantazaca isbacahu buu siibtay fa andara wuxuu tuuray thaniyatahu fasaqadad waa dhacday fandalaqa ila nabiy sal lla slam nebigu u tegay faahdara thaniyatahu wa qaala fayadacu yadahu fii fiika miyuu uga tegaa taqdamuhaa inaad iska calaliso ood qaniinto wabihi qaala akbaranaa suwayd bnu nasrin fii xadiidi cabdillahi bn mubaarak can shucbata can qataada can caaa can ibni yaclaa can abiihi bimilihi fi ladii cada fanadarat thaniyatuhu ana nabiya sal lla slam qaala laa diyata laka wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa mucaad bnu hishaamin qaala xadaanii abii can qataada can budayl bni maysarata can caaa can safwaana bni yacla bni umaya marka hishaam adkhala bayna qataadata wa caaa budayl bna maysar u dhex geliyay riwaayadii horena can waxay ahayd shucbana shucba wuxuu yidhi can qataadata can caaa khilaaf waay iyadana marka can caaa can safwaana bni umaya can safwaana bni yacla bni munaya ana ajiiran liyacla bni munaya cadda aakharu irsaalna waa tan, waa riwaayadaana riwaayo mursala. waayo safwaan bnu yacla bnu munaya wuxuu ka sheekaynaa qiso uunan joogin, suu ma arkaysid marka. laba meelay marka iska khilaafsan tahay. Shucba xadiidka waa isnaadiyey, oo Qataada iyo Cadaana cidna ma ku dhex darin, dhexdooda ma gelinin. Qataada can Cataa can ibni Yacla can abiihi waa marka. Midaanna Safwaan ayaa dhahay ana ajiiran liyacla bni munaya cadda aakharu ku kala qaniinay diraacahu fantazacahaa min fiihi farufica dalika ila nabiy sal ly slam waqad saqatat thaniyatuhu iyadoo dhacday faabdalahaa rasuulullahi sal ly slam waqaala ayadacuha fii fiika taqdamuha kaqadmi lfaxli. Riwaayadan marka waa mursala. وبه قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصغاني ثقة ثبت قال حدثنا أبو الجواب وألحص بن الجواب الضبي صدوق ربما وين قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمار هو عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا أيو لا دغالما فعض الرجل ذراعه بوقنيني فلما أوجعه مركو حنوجي نطرها وجيت فأندر ثنيته بطورة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كريالي فقال يعمد أحدكم فيعض أخاه بوقنيني كما يعض الفحل فأبطل ثنيته ومركوا بريه وحديقة ما أون ويل يعني الدية. هذا آخره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.